वहां मैं हूं वहां अब तो ये जीना तेरे बिल है सजा के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो